Жыццё ў акупацыі. Па-рознаму яно пачыналася для людзей. Яно пачатку мела свае асаблівасці, свае адметныя рысы ў гарадах і сёлах. Часткова гэта залежала ад акупантаў. Мэта ў іх была адна. Арганізацыя ўлады амаль аднолькавая. Большасць з кіраўнікоў новага парадку выконвалі загады фюрэраў з дакладнасцю аўтаматаў. Тупыя расісты, чалавеканенавіснікі пачыналі з тэрору, з масавых забойстваў. Аднак былі і такія, больш разумныя і хітрыя, якія спрабавалі праводзіць палітыку перніка, заігрывання і дэмагагічных абяцанняў, асабліва ў адносінах сялянства. Такім чынам, акупацыйныя ўлады мелі пэўны ўплыў на форму ўзаемаадносін паміж людзьмі. Змест жыцця яго пульс вызначаўся іншым – настроем народа, а настрой быў усюды аднолькавы. Нянавісць да прышэльцаў. Народ, які ведаў волю, шчасце, не мог ні на хвіліну схіліць галавы перад захопнікамі. Народ змагаўся. Барацьба гэтая таксама пачыналася па-рознаму. В адных мясцінах сілы супраціўлення выяўлялі сябе ў першыя ж дні акупацыі стыхійна і бурна. У другіх яны раслі паступова па распрацаванаму партыяй плану і, дасягнуўшы патрэбнай магутнасці, наносілі ворагу цяжкія ўдары. Так было з партызанскімі злучэннямі, што выраслі з невялікіх атрадаў і груп камуністаў. Але ў многіх вёсках і гарадах у першыя месяцы акупацыі групы патрыётаў вялі ўпартае, глыбока падпольнае, самаахвярнае змаганне з фашыстамі, не ведаючы аб існаванні партыйных цэнтраў ці не знаходзячы з імі сувязі, пакуль цэнтры не знаходзілі іх. Пераважна гэта была моладзь, выхаванцы камсамола, маладагвардзейцы нашай зямлі. Юнакі і дзяўчаты выконвалі свой абавязак перад радзімай гэтак жа, як іх бацькі і браты, як вучылі іх школа, камсамол, літаратура і кіно. Шмат было стыхійнага ў іх дзеяннях і ўчынках, але колькі было непаўторнага гераізму. Многія з гэтых герояў загінулі, другія асталіся невядомымі. Сціплыя людзі, яны не гаварылі пра сябе, а потым прайшлі гады, многае забылася. Саша жыла, як у тумане ці ў цяжкім сне. Дзе канец гэтай невядомасці, бераг, да якога трэба ісці? Дзе фронт нашы? Дзе Пеця? Што робяць астатнія людзі тут, у акупацыі? Няўжо ўсюды такое жыццё, калі ніхто нічога не ведае, калі людзі дбаюць толькі аб тым, як пражыць далей? Фронт аддаліўся, нямецкія вайсковыя часці адышлі і нібы панеслі з сабой той страх, у якім жыла Саша да іх прыходу і потым некалькі дзён пасля забойства дзеда Андрэя. Стала ціха і пуста. Але ад цішыні гэтай не стала лягчэй. Саша капае бульбу, не сваю, чужую. Час ад часу бульбіны пачынаюць варушыцца ў зямлі, як жывыя, падвойваецца дужка кошыка, цяжэе ў руках капаніца. Саша садзіцца ў разору, гойдаецца зямля, плыве некуды ў бок сасняк, што пачынаецца ў канцы загона. Але не гэта, я хвілінная слабасць палохае. Страшна ад таго, што бываюць моманты, калі здаецца неверагодным, нерэальным тое шчасце, якое было нядаўна. Хіба можна паверыць, што ў яе вось такой у даматканай світцы з парэпанымі пальцамі магло быць столькі шчасця і радасці? Яна сама не верыць у тыя месячныя ночы, калі яны хадзілі з Петром па полі. Нереальнымі здаюцца амбулаторыі, пакой у Анінай хаце, дзе стаяў яе маленькі ложак, на якім, аднак, ім з Пецем ніколі не было цесна. Всё гэта як у сне. Пра што яны гаварылі з Пятром у тыя ночы? Пра ўсё. Пра Чарнышэўскага, напрыклад, пра Веру Паўлаўну. Божа мой, няўжо сапраўды яны вялі такія размовы? Няўжо было жаданне гаварыць пра кнігі, пра кіно? Якое ж гэта было казачнае жыццё? Цяпер няма кніг, няма з кім пагутарыць пра іх, успомніць мінулае. Быў Данік, брат, з якім можна было б часам прыгадаць і кнігі, і кіно, але і брата цяпер няма ў яе, няма, хоць і жывуць яны в адной хаце. Як нечакана ўсё рушылася, развалілася. Каб не дачка, не маленькая Ленка, не было б сэнсу і жыць. Клопат пра яе, пра дачку, каб накарміць малую і самой не памерці з голаду, прымушаю Сашу капаць чужую бульбу, як наймічка. Не ў багацці яна жыла, без маці вырасла, здаралася, што часам і раней да тэхнікума рабіла ў людзей. Але каб адчуваць сябе наймічкай, такога і ў сне ніколі не было. Да хіба такое магло з'явіцца тады, калі яна была гаспадыняй свайго лёсу? Пакуль яна жыла за Днепром, а поля ў горадзе, старэйшая сястра працавала на чыгунцы, раздзялілі і зжалі з бажыну. На іх не выдзялілі, толькі на бацьку і на Данілу, хто рабіў у калгасе. Але ўсё забрала мачыха, прыхапіўшы і тое, што вырасла на сядзібе. Яна без шуму, культурна і ветліва, перабралася да роднай дачкі, як толькі бацька пайшоў у армію, а Поля вернулася з горада. Сёстры ніколі ні перад кім не схілялі галоў. І ў іх нават думкі не было, каб прасіць ці патрабаваць ад мачыкі вернуць іх дабро, хоць сваякі і суседзі раілі ім гэта зрабіць. А потым, як кажуць, на каго людзі, на таго і Бог. Дзялілі на едакоў пасевы калгаснай бульбы, цягнулі жэрабя, каму які загон. Бульба была ўвогуле кепская. Ад пачатку вайны ніхто яе не даглядаў, ні палоў, ні акучаў, а Поле пашанцавала выцягнуць загон, па сутнасці зусім пусты, дзе ў траве цяжка было знайсці каліва. Некаторыя жанчыны нават патрабавалі перадзяліць, але пачуўся голас: «Нічога! Яны пры саветах пажылі, вунь! Усе вывучыліся, як пані хадзілі». І Поля горда адмовілася ад перадзелу. Але жыць трэба. Наперадзе суровая галодная зіма. І сёстры капаюць у суседзям, якім пашчаслівіла, за пяты кош. Пяты кош. Саша глядзіць на кошык, напоўнены бульбай, і не можа ўспомніць, які гэта па ліку. Чатыры яна высыпае ў гаспадарскія мешкі, пяты ў свой. Іх ніхто не правярае. Няма ў вёсцы сям'і больш сумленнай, чым сям'я Фёдара Траянова. Это ведаюць усе. Саша часам, ды часта нават, забывае лік кашам. А таму часта і пяты, і шосты высыпае гаспадарам. Калі побач Поля, яна лічыць: Цяпер полі няма. Саша адчувае, што гэта больш, чым чацвёрты кош. Але не зусім упэўнены, што гэта так. І шкада сваёй працы, сваіх парэпаных рук, якія моцна баляць. Слёзы засцілаюць вочы, зноў двоіцца ручка кошыка, зноў плыве сасняк, яна ў злосці высыпае бульбу сабе першыню, калі не ўпэўнена ў ліку. Это надзел чалавека, які кінуў сваіх, уцёк з арміі, вярнуўся дадому і цяпер вельмі стараецца разбагацець. Саша ненавідзіць гэтага чалавека, яна моцна пасварылася з Поляй, калі тая аднойчы пашкадавала, што іх бацька не вярнуўся. Старому 56-ты год, які з яго салдат. А з братам яна пабілася самым сапраўдным чынам і ўжо, можа, месяц не гаворыць. Наляцеў вецер, прагнаў хмару, сыпануў дробны асенні дождж. Саша ўскінула на галаву пусты мяшок, ледзь разагнула стомленую спіну. На полі яшчэ некалькі такіх жа маркотных схіленых постацей. Бліжэй за ўсіх старая краўчыха. Бабулі гэтай каля 80 год. Яна адзінокая. І ўжо многа дзён сама выбірае свой загончык 1-2 кашы ў дзень. Саша колькі разоў памагала бабулі, раптам ёй здалося, што старая галосіць. Прыслухалася? Не, не галосіць. Спявае. Але так журботна, што ў Сашы сціснулася сэрца. Услухалася лепш і разабрала асобныя словы. Ой, сеяла ды не валачыла, усё поле слёзкамі заліла. Ніколі яна не чула гэтай песні, гэтага нуднага гаротнага матыву. Але словы недзе чула. Саша вельмі хочацца ўспомніць, дзе, ад каго чула яна словы гэтай песні. Дождж сціх. Ён цэлы дзень ідзе вось такімі перагонамі. Наляціць, сыпане, і нечакана сціхае. І не смелы нейкі, як бы несапраўдны. Пайшоў бы надоўга, можна было б пайсці дадому, да Ленкі, пагрэцца і адпачыць. Саша знаходзіць у пажоўклай і палеглай траве каліўе бульбы, выварочвае капаніцай мокрую зямлю, у якой блішчаць белыя бульбіны, выбірае іх і думае аб песні. І раптам успамінае. Быў у іх у школе настаўнік літаратуры. Так, малады паэт, які ведаў многа розных песень, прымавак. Дык вось ён некалі дэкламаваў словы гэтай песні, прыводзячы яе як узор фальклору прыгоннага часу. Во якія песні вярнуліся! Прыгонныя! А дзе цяпер той настаўнік? Ён жа да гэтага года быў у іх школе, вучыў Данілу. Яны на рыбу разам хадзілі. Думкі яе зноў вярнуліся да брата. Эх, Данік, Данік, добрыя людзі цябе вучылі. Я цябе так любіла, нянчыла, малога, ты куды ты хіліся, за кім ты ідзеш? Няўжо яны запаланілі тваю душу? Няўжо ім удаецца паланіць і душы людзей? З болем, злосцю і крыўдай думала яна пра брата. Але разам з тым упершыню ўзнікае думка, што сама яна, магчыма, таксама няправільна паводзіць сябе ў адносінах да яго. Паступова думка гэтая робіцца перакананнем. Ён дзіця яшчэ, блазнюк, захапіўся вайной, зброяй. трэба змагацца за яго, трэба адарваць ад Кузьмы. Кузьма іх стрыечны брат, першы паліцэйскі ў вёсцы, цяпер начальнік паліцэйскага паста, верхоўная ўлада, як ён сам крычаў п'яны. Галоўны здраднік, назвала яго Саша. Здрада Кузьмы была вельмі балючым ударам. Яна дагэтуль не можа зразумець, што штурхнула маладога чалавека з працавітай сям'і на такі шлях. Саша разумела, калі ў паліцэйскія пайшоў сын кулака гніды. Не здзівілася, калі ў паліцыю запісаўся былы яе аднакласнік Колька Трапаш. Гэта і ў школе быў мацюжнік, курэц, карцёжнік. Да і сям'я ў іх нейкая бесталковая, іх у вёсцы цыганамі завуць. А Кузьма з такой паважанай сям'і. Маці, яго родная сестра, іх бацькі, надзівасумленная, набожная, працавітая жанчына. Калі расказвалі, што ніхто не бачыў, калі яна спіць і есць, то Саша верыла гэтаму. Тётка Хадоска перакусвала непрыкметна каля прыпечка, зводзіла вока дзе-небудзь у разоры за полевам, ды зноў за працу. Кузьмоў бацька, кажуць, не такі быў цягавіты, працавіты, часам заглядаў у чарку, але яго ўспаміналі з павагай. Саша яго помніла слаба. Ён памёр у першы год калектывізацыі. На руках у тёткі асталося 6 дзяцей. Яна ганарылася, што выгадавала іх, вывела ў людзі. У навуку яны не пайшлі, толькі адна з малодшых дачок скончыла педвучылішча. Набожная Хадоска не імкнулася іх вучыць. «Няхай на зямлі працуюць, — казала яна, — зямелька ўсіх пракорміць. Але дзеці чамусьці не затрымліваліся ў калгасе. Самы старэйшы прыстаў у прымы ў горадзе, у сям'ю рабочага. Адна дачка выйшла з-за лесніка, другую звёз нейкі шафёр-украінец. І самы працавіты па маці быў Кузьма. У школе ён вучыўся не надта, але затое з малых год карміў сям'ю рыбай. Ён быў такі заўзяты і ўдалы рыбак, што вопытныя старыя рыбаловы ахвотна раіліся з ім і бралі з сабой. А яшчэ ён захапляўся коньмі. Скончыўшы гадоў за 7-4 класы, Кузьма стаў калгасным пастухом. Потым наняўся на конезавод і працаваў там 5 год. Ажаніўся, прывёз да маці жонку і раптам, 2 гады перад вайной, апынуўся ў рыбалавецкай артелі недзе на Дняпры. Адтуль ён і з'явіўся ў родную вёску, паліцэйскім. Неўзабаве пасля вступлення немцаў, да якіх ён трапіў, як высветлілася, яшчэ 1,5 месяца назад пад Жлобінам. Пакуль ён быў проста паліцэйскі, прытым адзін у вёсцы, то не надта мазоліў вочы людзям, больш сядзеў дома. Але як толькі стаў начальнікам паста і атрымаў пад сваю ўладу яшчэ 2 чалавек, адразу ж чамусьці зрабіў абход усіх сваякоў. Зайшоў да Траянавых. Ужо крыху падвыпіўшы недзе, павітаўся гучна, весела: «Хайль, дарагія сёстры!» Саша адвярнулася. Гэта яго ўкалола. Ён з іроніяй спытаўся: «Не падабаецца табе, сястрычка?» «Вядома, дзе табе будзе падабацца, ты ж камсамолка, цябе савецкая ўлада вывучыла. А цябе яна крыўдзіла, кінула Саша. Не крыўдзіла, але і ходу не давала. Я мазалямі кавалак хлеба зарабляў. Куды ж гэта табе ходу не давалі? Гаспадаром стаць, кулаком. Ва-ва-вось. Так ваша ўлада і разважала. Чуць станавіўся чалавек на ногі, багацеў кулак на салаўкі яго. О, вось якое нутро ў цябе, не ведала. Значыцца, ты спадзяешся, што немцы за тваю службу маёнтак дадуць, панам зробяць. А мы будзем батрачыць у цябе, так? Поля спалохана падавала Сашы знакі маўчы, каму ты гаворыш, думай. Кузьма заўважыў гэтыя знакі. Што ты там моргаеш, Поля? Ага, баіся. Не бойся. Я ж не чужы, брат. Я сваіх не пакрыўджу. Толькі каб мне сваякі ножкі не падстаўлялі. Падтрымаеце мяне? Будзеце жыць і гора не мець. А што думае Саша? Это мне і так вядома, нічога, перамеляцца мука будзе. Людзі не адразу разумеюць. Адзін ты адразу разумны стаў, зноў не вытрымала Саша. Ён не адказаў на гэты закід, гаварыў далей. А батракамі ніхто вас рабіць не думае. Кожны будзе жыць, як ён хоча. Ніхто не будзе стукаць у вокны, выходь на работу. Ты на доктара вучылася. Ідзі працуй доктарам. Я ўжо гутарыў воласці з бургамістрам, каб медпункт у нас зноў адкрыць. Для цябе, Саша, месца. Гарантую. Дзякуй за ласку, адказала Саша з нейкай дзіўнай асалодай, адчуваючы, як расце ў ёй непрыстойнае жаданне плюнуць браціку чырвоную п'янаватую фізіяномію. Ты ж не немцаў будзеш лячыць, сваіх людзей. Не чапай яе, Кузьма, запярэчыла Поля, яна нездаровая, не трэба ёй працаваць. Як-небудзь так пражывём. Пратэстуеце? Усміхнуўся Кузьма. Ну што ж, пратэстуйце. Толькі глядзіце ў мяне, каб з гэтай хаты не выходзіла ні слова, ні яшчэ што. Ты, Поля, разумная дзяўчына, я цябе ведаю і спакойны. А ты, Саша, глядзі, язык не распускай. Я за цябе адказваць не жадаю. Помні, непарадкаў ніводная ўлада не любіць. Не бойся, Кузьма, мы не падвядём, заспакоіла яго Поля. Саша адчувала, што калі пойдзе гаворка далей, то сваркі ім не пазбегчы, можа і горшае, што здарыцца. А таму, узяўшы з калыскі ленку, дэманстратыўна палезла на печ. Яна заўсёды там хавалася, калі здаралася, ў хату заходзілі немцы. Цяпер яна вырашыла, што будзе гэтак жа хавацца і ад паліцэйскіх, у тым ліку і ад Кузьмы. Няхай ведае, якая ў іх улада. А гутарыць з ім, прыніжаць сваю годнасць. Больш яна не скажа ні слова. Чаму ён сядзіць? Ішоў бы прэч хутчэй. Навошта Поля заводзіць з ім гаворку пра здароўе цёткі, пра надзелы зямлі? У хату ўвайшоў Данік. А, Даніла, здароў, брат. Кузьма падняўся на сустрач, высока ўзняў руку, каб ляпнуць далоня ў далоню па-сяброўску з размаху, але Данік працягнуў руку не адразу, і шчырага прывітання, як чакаў Кузьма, не атрымалася. А Данікаў позірк Нахмураны, непрыветлівы з-пад лба, урэшце вывеў паліцая з раўнавагі. «Што ты на мяне ваўком глядзіш?» – спытаў ён. «Што вы на мяне ўсе так глядзіце, а? Як на ворага, што я вам зрабіў?» «Это табе здаецца, Кузьма», – сказала Поля. «Даніла на ўсіх так глядзіць, у яго характар такі». Але Кузьма ператварыўся ўжо з брата суровага начальніка паліцэйскай варты. Ён адчуваў сваю ўладу над людзьмі, ён караў за позірк, які яму не спадабаўся. «Во што ты, брат?» – кінуў ён Данілу. «Не думай, што мне невядома, чаго ты па лесе бадзяешся? Людзі бачылі. Зараз жа здай усё, што знайшоў. А то я буду з табой іначай гаварыць». Юнак пільна паглядзеў на паліцэйскага, і раптам твар яго расплыўся ад шырокай задаволенай усмешкі. Нічога не сказаўшы, Данік выйшаў з хаты. А хвілін праз пяць прынёс рускую вінтоўку без затвора, нямецкі аўтамат з раструшчаным прыкладам і цынкавую скрынку патронаў. «Во, што я знайшоў! Бяры!» – працягнуў ён зброю Кузьме, усё з той жа задаволенай усмешкай, быццам радаваўся, што знайшлося каму перадаваць. Поля ажно ахнуў. «Ой, Божа, ты хаваў такія цацкі! На шыбеніцу захацеў, дурань ты гэткі!» «Усё? Больш нічога няма?» – спытаў Кузьма, разглядаючы аўтамат і мяркуючы, ці можна яго адрамантаваць. Было б чым выхваляцца перад іншымі начальнікамі пастоў, бо зброі ў іх не густа. «Я на шыбеніцу не хачу», – адказаў Данік. Кузьма зарагатаў і па-сяброўску ляпнуў яго па плячы. «Правільна, братыш, малайчына! Глядзі, які ты вырас, а? Я цябе гады два не бачу. Мужчына, будзеш правільна весці сябе, паліцыю вазьму. Хочаш?» «Поля не пусціць». Пакорлівай наіўна схіліў галаву Данік, хітра іграючы на пачуццях старэйшай сястры. А Поля пасля гэтых слоў як бы зноў адчула сваю ўладу над ім. «Што ты плявузгаеш, Кузьма? Паліцая знайшоў? Вось вазьму папругу, всю скуру спушчу на тваім паліцаі. Я яшчэ яму гэтае цацкі не дарую. Знайшоў, што цягнуць у хату». «О-хо-хо-хо-хо! Строгая яна ў цябе, маці!» – штурхануў Кузьма юнака. «Каб і цябе маці з рук не выпусціла, можа, чалавекам астаўся б!» – забылася Поля на асцярожнасць, якой прытрымлівалася ў размове з ім. Кузьма нахмурыўся. «Но-но-но-но-но! Што ж я цяпер, не чалавек, па-твойму?» «Ты яшчэ лічыся за чалавека? Здраднік ты, а не чалавек!» – вельмі хацелася Сашы крыкнуць з печы ў твар яму гэтыя пякучыя словы. Але яна стрымалася. Навошта нажываць ворага, ды яшчэ і раздражняць яго? Выконваючы зарок, які дала сабе, яна не сказала больш ніводнага слова, пакуль паліцай размаўляў з Данілам і Поляй. Калі ж ён, нарэшце забраўшы зброю, развітаўся, па ўсім, відаць, задаволены сваім візітам, сваёй уладай над людзьмі, Саша са зневагай кінула брат: «Заечая твая душа!» Ён змаўчаў на гэтую абразу, а Поля хваліла яго ўчынак. «Што ты, Саша? Дзякуй Богу, што ў яго хапіла розуму аддаць гэта Кузьме. Все-таки свой чалавек немцы знайшлі б. Страшна падумаць, што маглі б зрабіць». Але калі праз колькі дзён Данік пачаў наведвацца ў школу, дзе размяшчаўся паліцэйскі пост, і весці сяброўства з Кузьмой і Колькам Трапашам, Поля катэгарычна запатрабавала, каб нагі тваёй там не было. Саша падтрымала старэйшую сястру. Як табе не сорамна, а яшчэ плакаў над Алёшам кошулем і над дзедам. А цяпер цябе да паліцаяў пацягнула. Ах ты, хутка сваіх людзей пачнеш забіваць, не ваша справа, агрызнуўся брат. Ах, не наша, ну дык ідзі, ідзі, ляжы немцам боты, кланяйся ім. Юнак здрыгануўся. Нейкі дзіўны цень упаў на яго твар. Ён утаропіў на Сашу вочы, у якіх таксама быў гэты цень, а яна, расчырванелая, узрушаная, з гневным бляскам у вачах, стаяла перад ім і сціскала кулакі. «Адзін ужо робіць гэта! Твой брат і дружок, ідзі і ты, струп няшчасны!» Струп – вулічная мянушка Даніла, ніхто не помніў, з якой прычыны яе далі, але хлопец страшэнна крыўдзіўся. Ён адразу ўзгарэўся і, мабыць, не знайшоў шы больш нічога, чым мож было. У адказ дапячы сястры крыкнуў: «Ты прыехала са сваёй байстручкай, дык маўчы!» Саша задыхалася ад абразы. «Яе Ленку? Самае дарагое і светлае, што ёсць у яе пакутлівым жыцці, жывую часцінку Пеці, які ў гэты момант магчыма сцякае дзе-небудзь крывёю, іх роднае дзіця назвалі такім зняважлівым словам. Хіба можа маці пачуць такое і вытрываць?» Саша ўляпіла брату аплявуху. Ашаломлены, ён спачатку адскочыў, хапіўся за шчаку, а потым тыграм кінуўся на Сашу, чапіўся ў яе валасы, тузаў і сам стагнаў і плакаў. А яна шалела малаціла яго кулакамі, куды папала. Добра, што Поля была ў хаце і хутка разбараніла іх. І вось ужо каля месяца яны не гавораць, не глядзяць адно аднаму ў вочы. Сашы вельмі цяжка праз гэта. Толькі цяпер вось стала крыху лягчэй, калі вырашыла больш не маўчаць, а пачаць змаганне за брата. Прыехаў сын гаспадара, хлапчук год 13, забраць бульбу. Ім прыйшлося добра папацець, пакуль ускінулі навоз непасіле цяжкія мяшкі. Саша нават узлавалася ў думках. «Дзіця прысылаюць, самі не могуць прыехаць, мала што капаеш на іх, дык яшчэ і мяшкі цягай». Адчуўшы зноў горкую крыўду за свой наймецкі лёс, яна хутка пайшла ад воза, але хлапчук, які, магчыма, дзіцячым сэрцам чыстым і чулым зразумеў яе, дагнаў і даверліва прашаптаў: «Саша, хочаш навіну скажу?» «Якую навіну?» «Паліцаі партызана злавілі». Саша, здзіўленая, павернулася да яго: «Партызана? Сапраўднага?» «Ну так, Кузьма яго ў калодзеж пасадзіў. Кажуць, гэта нейкі сваяк Ганны з рэпак. Яна хлеб для партызан пякла, а ён, відаць, прыйшоў, каб забраць гэты хлеб. А Марфа вугняўка падгледзела, што ў Ганны ўсю ноч у печы паліцца, ды ўзяла Кузьму, сказала. Паліцаі яго на вышках знайшлі, а цяпер у школьны калодзеж пасадзілі». «Як ты думаеш, што яны зробяць з ім?» Да Сашы кепска даходзіў сэнс апошніх слоў хлопчыка, бо навіна гэтая была для яе вельмі нечакана і моцна ўсхвалявала. побач партызан. Зусім іншыя думкі завалодалі ёю. Бацька кажа, расстраляюць, у немцаў такі загад ёсць партызанаў страляць. Хлапчук цмокнуў на каня і паехаў, а Саш асталася стаяць з капаніцай у руках. Яна глядзела ў далячынь, дзе відны былі хаты, але нічога не бачыла, акрамя туманнага вобраза партызана. Я вельмі хацелася ўявіць гэтага чалавека ў яго рэальным чалавечым абліччы, але перад вачамі паўставалі па чарзе Пеця, бацька, Владзімір Іванович, сакратар райкама, стары рэчыцкі доктар, адным словам, усе самыя дарагія, блізкія людзі і ўсе тыя, каго яна паважала ў жыцці. Можа, як ніколі яны паўставалі вельмі яскрава, таму яна доўга не краталася з месца, адчуваючы ў душы нейкую радасць, узнёсласць і рашучасць, а думкі, як маланкі, светлыя і страшныя, радасныя і небяспечныя. Значыцца, не хлусілі людзі, калі казалі, што не толькі недзе за ракою па лесе, але і тут блізка ў іх лесе ходзяць партызаны. А ў вёсцы ёсць людзі, якія смела памагаюць ім. Гэта Ганна Зрэпак, як яе называюць усе, маладая ўкраінка, непрыкметная жанчына, ціхая і добрая, у яе двое дзяцей, а муж у арміі. Аднак яна не... Яна не пабаялася пячы хлеб партызанам. А вось яна, Саша, жыве на нейкім туманным востраве. Нічого не бачыць, нічого не чуе, усяго баіцца. А брат горняцца да паліцаю. Яна ўся халадзее ад думкі, што Даніла можа быць нейкім чынам замешаны, мець дачыненне да арышту партызана. Хто ён, гэты чалавек? Малады, стары. Здрада загубіла яго. Чаму людзі такія жорсткія і бязлітасныя? Хаця няма чаму здзіўляцца. Усе ведаюць вугняўку, дачку кулака, якая свайго ўласнага мужа, за якога выйшла, каб не трапіць на салаўкі, жыла са свету. Але Кузьма, Кузьма з беднай сям'і і такі падлюга. Садзіць жывога чалавека ў смярдзючы калодзеж? Ніхто б ніколі да гэтага не дадумаўся. Ён вось гад дадумаўся. Спачатку пасадзіў туды двух вяскоўцаў, якія адмовіліся ісці на рамонт шашы, а цяпер партызана. Саша добра ведала гэты калодзеж. Шырокія бетонныя трубы, слізкія, зялёныя. Школа, былы папоўскі дом, пры жыцці папа ў калодзежы была празрыстая сцюдзёная вада. У Сашы захаваўся ў памяці ўспамін маленства. Яна памагала маці паіць папоўскіх кароў. Крутіла калоў рот. Гэта было надзвычай цікава. Праз год пасля таго, як папа выселілі і зрабілі ў доме школу, вады ў калодзежы не стало. Бабкі плявузгалі, што ад Бога гэта. Выгналі айца святого, перасох калодзеж. Але кожны вучань ведаў, па якой прычыне знікла вада. Дзеці кідалі туды пясок, цэглу, смецце, і крыніцы забіліся. За 10 год накідалі столькі, што калодзеж напалавіну памялеў, аднак і цяпер ён яшчэ даволі глыбокі, адтуль патыхае гнілой вільгаццю. І вось там, у гэтай гнілоце, сядзіць чалавек з чыстым сэрцам, які не шкадаваў свайго жыцця за народ. У Сашы гарэла душа ад думак пра невядомага партызана. Яна паспрабавала працаваць, але капаніца вывальвалася з рук. Тады яна кінула ўсё і пайшла дадому. Чаму так рана? Здзівілася Поля, якая ўбірала капусту з гарода. Абрыдла мне, адказала Саша. Што я наймічка? Няхай нас згіне іх бульба. Старэйшая сестра разумела яе, таму не сказала ні слова, толькі вздыхнула. Клопат аб сям'і ляжаў на яе плячах. За адным заняткам Саша забывалася на ўсё іншае, калі карміла дачушку, гуляла з ёй. Ленка ачуняла, і ў 4 месяцы была тоўстенькая, рухавая і... Кожнай маці так здаецца надзвычай разумная для свайго ўзросту. Яна ўжо ўмела смяяцца, хапаць за валасы, за нос, драпацца, і ўсё больш і больш рабілася падобнай на бацьку. У яе ўсмешцы Саша пазнавала ўсмешку Пятра, яго прыжмур вачэй, яго зморшчынку на лбе. А радзімая плямка на моцы вушка была такой дакладнай копіяй, што маці заўсёды смяялася, гледзячы на яе. Саша зайшла ў хату на пальчыках, бо Поля сказала, што Ленка спіць, але малая не спала. Маўчкі ляжала ў калысцы і смешна лавіла сваімі пухлымі ручкамі чырвоны шарык, прывязаны над ёй. Саша радасна кінулася да яе, схапіла на рукі: «Дачушка моя, любая, радасць моя адзіная! Ляжыш і маўчыш, слаўная моя, маленькая!» Дзяўчынка радасна загудела, чапілася ручкамі ў маміны валасы. Саша карміла малую, гушкала, забаўляла. І сапраўды на нейкую хвіліну забылася на партызана. Але прыйшла Поля, папрасіла нешта зрабіць па гаспадарцы. Саша выскочыла на двор, як заўсёды імклівая, спрытная, і ўраз спынілася, уздрыгнула. Перад вачамі была школа. Потым, за што б яна не бралася, ўсё валілася з рук, з галавы не выходзіў партызан. Па асенняму рана вярнуўся з пашы статак, каровы сваім муканнем абудзілі цішыню. Але разышлася жывёла па дварах, зноў стала ціха і пуста, цішыня і пустэча, змоўклі пеўні, бо іх парэзалі, зніклі сабакі, не гулялі па вуліцах дзеці, не хадзілі без пільнай патрэбы дарослыя. Характэрныя рысы жыцця вёскі ў час акупацыі. Трэба прынесці вады, напаіць карову. Саша схапіла вёдры, выскачыла на вуліцу. Іх хата стаяла на аднолькавай адлегласці ад суседніх калодзежаў, і яны хадзілі то да аднаго, то да другога, каму куды падабалася. Цяпер Сашу пацягнула ў той, што бліжэй да школы, але ў тым калодзежы нямецкія танкі зламалі журавелі, цяпер вяскоўцы хадзілі туды кожны са сваёй вяроўкай. Саша вярнулася ў двор, узяла пад паветкай лейцы, яна набірала ваду і не зводзіла вачэй са школьнага двара, з таго калодзежа, што вытыркаўся з зямлі, абглянцаванай бетоннай трубой. Там таксама было ціха і пуста, як і ўсюды навокал. Над комінам школы узнімаўся ў хмарнае асенняе неба празрысты дымок. Рана запалілі паліцаі, відаць, зноў самагонку гоняць. Саша доўга чэрпала ваду, падняла цяжкія вёдры на каромысел, намерваючыся ісці, зноў паставіла на зямлю. Нарэшце, пасля доўгага вагання, нясмела рушыла да школы з лейцамі ў руках. Я толькі гляну, які ён партызан, толькі гляну, стукала сэрца моцна, і часта брамка на школьны двор была зачынена. Але як толькі яна штурханула яе на ганку, як па сігналу, з'явіўся Кузьма. «Эх, хто там?» «Ты, Саша?» – здзівіўся ён. Аднак хутка саскочыў з ганка, каб адчыніць. «Кажуць, Кузьма, ты партызана злавіў, правда?» Праўда? Он сядзіць у калодзежы, як міленькі. Можна паглядзець, які ён. Для цябе, Саша, ўсё можна. Ты ж ведаеш, я цябе заўсёды паважаў, намагаўся заваяваць яе прыхільнасць паліцай. Мабыць, неспакойна было ў здрадніка на душы ад думкі, што нават сваякі асуджаюць яе, а ён вар'ят нейкі. Сядзіць, песні спявае, вершы на памяць чэша, быццам не разумее, што яго чакаю. Саша схілілася над калодзежам і ўбачыла ў глыбіні, адкуль патыхала гніллю, схіленую постаць чалавека. Ён ціха спяваў па-ўкраінску прыглушаным голасам, аднак выразна вымаўляючы словы: «Як хороше, як весело на білім світі жыць, чого ж у мяне серденько і мліє, і боліць?» Быццам горкі яблык захрас у горле Саши. Магчыма, сляза яе ўпала на таго, хто сядзеў і спяваў там унізе, ён падняў галаву. Саша ўбачыла, як пакашачы заблішчалі яго вочы ў паўзмроку калодзежа. «О!» — выгукнуў ён маладым голасам. «Хто ты? Анёл з неба ці зорка вечарняя? Зорка Марія!» Ён засмеяўся і нечакана прачытаў незнаёмыя Сашы вершы па-руску. «Протекали столетия, как сны, долго ждал я тебя на земле. Кто ты?» — спытала Саша. «О, падучая дева-звезда, хочет земных речей, я?» И он подхопился, поднял руки и сказал серьезно, гордо: «Человек я, человек! Ты ведаешь, зорка Мария, что такое человек?» «Бачила дурного», — засмеялся Кузьма и одышел от колодежа. Ему обрыдли уже девадство партизана. И он двойчи допытывал его, бил и ничего не выбил. Послаў гніду воласць з рапартам начальніку паліцыі, чакаючы, што з такой прычыны начальнік можа сам завітаць да іх, яны з колькам трапашам пераганялі самагонку, каб зрабіць чысты спірт. «Як ты трапіў сюды?» — нахілілася ў самы калодзеж Саша. «А ты спытаю таго з сабакі, што гырчыць недзе там». Саша азірнулася, Кузьма падымаўся на ганак школы. «Табе цяжка?» «Спусціся да мяне, мне будзе весялей». «Ты сапраўдны партызан?» «Не, зроблены татам і мамай». «Ты ведаеш, што цябе чакае?» «Мяне?» Ён на міг як бы задумаўся і раптам зноў засмеяўся. «Анёлы на небе, ураі, летім са мной! Ты мог бы вылезці адтуль?» Ён неяк рвануўся, прыціснуўся да трубы, быццам на яго нешта падала. Саша азірнулася зноў. Кузьмы не было, і тады на партызана сапраўды ўпаў канец лейцаў, другі канец іх Саша хутка накручвала на руку і шаптала: «Яго няма! Ён пайшоў у школу!» І адразу востры край трубы разануў яе рукі, грудзі. Яна не паспела нават падумаць, што робіць, што ёй можа быць за гэта. А ён перамахнуў ужо цераз трубу і схаваўся на тым баку калодзежа. Перад яе вачамі мільганула апухлы з кровападцёкамі твар. «А ты? Ты як?» — спытаў ён, не паказваючыся з-за трубы. «Я нічога. Я сястра паліцая». «А-а-а!» — працягнуў ён і кошкай амаль на чацвереньках сігануў да хлява, з незвычайнай спрытнасцю пераскочыў цераз паркан і, пятляючы, пабег па полі да алешніку. Саша стаяла з накручаным на руку канцом лейцу, глядзела яму ўслед і зачаравана слухала дзівосную музыку, што нараджалася в яе сэрцы, запаўняла ўсё яе істоту, нешта накшталт урачыстага гімна. Ад музыкі гэтай адначасова рабілася радасна, быццам вярнулася страчанае шчасце, і журботна хацелася смяяцца і плакаць. «Пагаварыла!» — гукнуў з ганка Кузьма. Саша схамянулася, кіўнула галавой. «Так, пагаварыла!» Кузьма падышоў да калодзежа, глянуў туды, і спалохана ахнуўшы подскакам аббег навакол трубы. «Што, куды? Дзе?» Разгублена забалбатаў ён, потым спыніўшыся перад Сашай, закрычаў не сваім голасам: «Дзе ён?» «На неба паляцеў», — засмяялася нечакана Саша. «Да анёлаў!» Ён убачыў лейцы ў яе руках і нарэшце ўсё зразумеў. Схапіў Сашу за штрыфель старой даматканай світкі, трасянуў: «Ты выпустила, шпіёнка бальшавіцкая!» Ён брыдка вылаяўся. Это абразіла Сашу, і яна, размахнуўшыся, дала яму аплявуху. Ён адскочыў і ажно пасінеўшы ўвесь, выхапіў з кабуры пісталет. «А, ты так? Дык я цябе!» «Страляй! Страляй, сволач!» Саша падставіла свае тугія грудзі і зрабіла крок да яго. «Страляй, Юда, здраднік, вырадак, страляй!» Ён, напэўна, стрэліў бы, каб яна спалохалася ці кінулася ўцякаць. Але ад такога нечаканага нападу яе ён, паліцай, які яшчэ не прывык да забойстваў, разгубіўся. Невядома, чым гэта ўсё скончылася б, каб не з'явіўся Колька Трапаш. Ён знянацку падскочыў да Кузьмы і выхапіў пісталет. «Ты што робіш, вар'ят? Яна сястра твая!» «Сястра!» — загаласіў Кузьма. «А ты ведаеш, што зрабіла гэтая сястра? Яна выпусціла яго. Да я не пагляджу, што яна сястра. Я сваю галаву не буду падставляць». Голас яго паступова рабіўся натуральным, і ён пачаў злосна лаяцца. «Каго выпусціла? Яго?» Колька Трапаш глянуў у пусты калодзеж, здзіўлена залыпаў вачамі, потым перавёў позірк на Сашу, бачыў лейцы і зарагатаў. «Ай ды, Саша, малайчына! Ты што?» — ірвануўся да яго Кузьма. «Ты падумай, што будзе, чакай, не крычы. Слуп дубовы, начальнік ліпавы. Ты ведаеш, што я табе скажу? Калі ніхто не бачыў, нам лепей замяць гэтую справу». «Не, нехай не думай, ёй-ёй, я не пагляджу, што сястра, напляваць, не дурань!» «Што ты зробіш? Пасадзіш Сашу, табе жыцця не будзе ад сваіх, родная маці цябе пракляне. А ўвесь гарнізон рагатаць будзе. Партызана з-пад носа дзеўка ўкрала, начальнік. Ідзі, Саша, і нікому ні слова пра тое, што тут здарылася», — загадаў Колька Трапаш. Кузьма хацеў бы ўпярэчыць, Колька абняў яго за плечы, пацягнуў у школу. «Ты слухай мяне, я цябе не падвяду, варона!» Саша не ўсё як мае быць зразумеўшы, не спяшаючыся, скруціла лейцы і пайшла да калодзежа, дзе стаялі яе поўныя вёдры. Толькі тады, калі прынесла цяжкія вёдры ў хату, яна адчула страшэнную слабасць у нагах. Знясілена апусцілася на ўслон і, відаць, моцна пабелела. Поля кінулася да яе: «Што з табой, Саша?» «Я партызана выпусціла». «Каго?» «Партызана. Што Кузьма злавіў і трымаў у калодзеж». «Як?» Падскочыў да яе Данік, якога яна нават не прыкметіла, калі зайшла ў хату, бо як ішла па ваду, дык яго не было. У душы варухнулася старая крыўда на брата за яго дружбу з Кузьмой. «Проста падала лейцы і шукай, Кузьма, ветру ў полі». Данік раптам абняў яе за плечы і ласкава прашаптаў: «Саша!» Яна перасмыкнула плячамі: «Не чапай! Твой прыяцель хацеў застрэліць мяне. Колька трапаш перашкодзіў». «Божа мой! Што ты нарабіла?» Пляснула далонямі Поля, да якой не адразу дайшло, што здарылася. «Што ты нарабіла? Ты захацела загубіць сябе, дзіця, нас? Ты не ведаеш гэтага гада Кузьму? Не ведаеш, што ён можа зрабіць? Ён дакажа немцам. Я побегу, я зараз же побегу да цёткі Хадоскі, да Юлькі, папрашу». «Не трэба!» Зморшчылася, як ад нечага брыдкага Саша. «Ты маўчы! Ты даўно страціла галаву і сама не ведаеш, што робіш». «Не трэба, Поля!» Запярэчыў Данік. «Навошта ўмешваць лішніх людзей? Я сам усё ўладжу». І, павернуўшыся да Сашы, сказаў ціха і ласкава: «Ты не бойся, Саша». «А я нікога не баюся». «Адчапіцеся вы ад мяне». Яна падышла да калыскі, схілілася над дачкой, і буйныя гарачыя слёзы закапалі на тварык дзіцяці. Данік пастаяў, з любасцю паглядзеў на сястру, нячутна выйшаў з хаты. Следам за ім, накінуўшы хустку, пайшла Поля. «Выдасць ён мяне ці не выдасць?» Саша ўспамінала ўсё, што ведала пра Кузьму, прыгадвала ўсе сустрэчы з ім з самага маленства, все выпадкі, калі ён праяўляў высакароднасць ці, наадварот, нізасць, думала пра яго блізкіх, маці, скупую, але шчырую і справядлівую цётку Хадоску, сясцёр, братоў, жонку, і больш за ўсё пра дзіця, двухгадовага хлопчыка. Яна ляжала на печы з шырока расплюшчанымі вачамі і ў цемры бачыла твары гэтых людзей, ад якіх цяпер нейкім чынам залежаў яе лёс, жыццё, лёс яе дачкі. «На цемра ў хаце? Ну, хоць вока выкалі, нават вокны слаба відаць, на дварэ глухая, дажджлівая асенняя ноч, дождж хліпае, і здаецца, што на вуліцы хтосьці ходзіць, плача, шэпчацца». Саша вздрыгвае, прыслухоўваецца. «Не, яна нічога не баіцца, ніякай кары аднаго баіцца. Каб не вярнулася тое агіднае пакутлівае абразлівае пачуццё страху, якое яна перажыла пасля здарэння ў лесе. Як хораша было б, каб у душы назаўсёды астаўся той урачысты гімн, светла ўзнёслы, што загучаў, калі партызан схаваўся пры рэчных кустах, але яна пачынае слухаць роўнае спакойнае дыханне дачкі, якая ляжыць побач, і музыка гэта пачынае сціхаць, бо зноў з'яўляецца страх за яе, за гэтае маленькае нявіннае стварэнне. Поля таксама не спіць. Яна ўздыхае на ложку і нешта шэпча, магчыма, моліцца. Раней Саша безумоўна пасмяялася б, каб пачула, што сястра моліцца. Цяпер не смешна. Няхай моліцца. Можа, ад гэтага робіцца лягчэй. Поля вярнулася ад цёткі, быццам заспакоеная, але вельмі ўжо нейкая панурая і маўклівая. Саша сказала, што можа ёй лепей пайсці начаваць да каго-небудзь з суседзяў ці сваякоў. Навошта? Здзівілася Поля, памаўчаўшы, дадала: ад лёсу свайго не схаваешся. Дасць Бог, усё абыдзецца. Саша зразумела, што гэта словы цёткі Хадоскі. Божа мой, прашаптала Поля, гэты хлопец загоніць мяне ў магілу. Ну дзе можна бадзяцца ў такі час і пад такім дажджом? Саша здагадалася, што не Даніла непакоіць сястру. Брат не ўпершыню бавіцца недзе так позна, што ёй хочацца пагутарыць. Але Саша не хацелася парушаць сваіх думак, і яна прыкінулася, што спіць. Нарэшце Даніла вярнуўся. Саша здзівілася, што Поля, адчыніўшы, ніводным словам не папракнула яго. Хлопец моўчкі распрануўся і палез на печ. Саша хацела прагнаць яго. Ёй было агідна ад думкі, што брат, магчыма, зноў быў паліцаю, але мацаючы ў цемры, куды лезці, ён дакрануўся да Сашынай рукі. Яна ажно вздрыгнула, рука яго дрыжала і была халодная, як лёд, таму яна толькі папярэдзіла: каля сцяны дзіця. Ён лёг з другога боку, каля коміна, і Саша адчула, што не толькі рукі яго дрыжаць, але і сам ён увесь калоціцца, як у ліхаманцы, ляскае зубамі. Дзе гэта ён перамёрз, так не вельмі ж яшчэ холодна? Ужо з цікаўнасцю падумала яна, ён падсунуўся да яе і, заікаючыся, зашаптаў вуха: ты баіся? Адчапіся ты ад мяне, нікога я не баюся, хацелася адказаць Сашы, але нешта стрымала яе ад гэтага грубага адказу. Не бойся, ён не данясе. Гэта ён табе паабяцаў, ты выпрасіў літасць гэтую, а мне не трэба яго літасці, — зноў наважылася адказаць Саша, але не паспела. Данік горача шаптаў: цяпер ён нікому не скажа, яго няма. Няма? — здзівілася Саша. Ён памёр. Памёр? Данік заціснуў халоднай далоняй ёй рот. Цішэй. Ён ехаў у воласць на веласіпедзе, а масток, ведаеш, які калі лесніка, ну, без парэнчаў, без нічога, і цямнела ўжо, і і ён у рэчку. Можа, у яго шынель у ланцуг закруціўся, што ён не мог вылезці і заахлынуўся. А можа, п'яны быў. Саша усё зразумела. Дзіўныя пачуцці ахапілі яе. Страх, што Дані хлапчук дзіця яшчэ забіў чалавека, і не чужога, не немца, а стрыечнага брата, і ў той жа час безмерная ўдзячнасць яму, бо зрабіў ён гэта, каб уратаваць яе, Ленку, каб пакараць здрадніка. Яшчэ сорам за тое, што пагана думала аб ім, а ён воякі. І ўсё шэпча, нібы хоча апраўдацца, астудзіць жар душы. Яму не трэба было ехаць у воласць. Навошта ён ехаў? Так паспешліва проці ноч. Помніш, тётка Хадоска расказвала, цыганка ў іх некалі варажыла і сказала Кузьму, што яго смерць будзе ад вады. Каб ён асцерагаўся, ва, бачыш, ад вады. Саша сціснула рукі і, дружачы сама амаль гэтак жа, як ён, прашаптала: не трэба, Данік родны, не трэба. Я ўсё разумею. Супакойся. Яны доўга маўчалі, цяжка дыхаючы адно аднаму ў твар. У цемры і цішыні было чуваць, як Данік дробна ляскае зубамі. Саша абняла яго, каб сагрэць. «Ты лазіў у рэчку?» – прашаптала яна. «Не, я не лазіў», – адказаў ён так, што стала ясна. «Нехта ўсё ж лазіў, а хто?» – спытала Саша. «Ты не павінна пра гэта пытацца», – сказаў ён сурова, патрабавальна, перастаўшы нават дрыжаць і заікацца. «Я разумею, даруй мне, Данік, за ўсё, што я ударыла цябе, што думала так. Нічога я не крыўдзіўся, я радаваўся, што ты такая. Але мне цяжка было, і мне цяжка. Ты думала, я спалохаўся, калі аддаў Кузьму вінтоўку без затвора. А ў нас іх, можа, 20 схаваны, і кулямёты, гранаты новенькія. Трэба было заткнуць яму горла ламаччам, каб не думаў, нічога не дакопваўся. І хадзіў я да іх таму, а заадно вучыўся, як зброяй карыстацца. У нас ніхто добра не ўмеў. У нас, значыцца, іх некалькі чалавек. Відаць, усё так. Відаць, усе такія, як ён, Данік. Ой, але якія смелыя і разумныя. Хто ж там яшчэ?» Саша прыгадала ўсіх Данікавых сяброў, і ўсе яны зусім не былі падобныя на герою. Ва ўсіх яшчэ дзіцячы вецер у галаве. «Аднак нехта ж ёсць. Яны змагаюцца. Яны пакаралі здрадніка Кузьму, які хацеў забіць партызана, выдаць немцам яе, Сашу. Мы самі рыхтаваліся вызваліць партызана. Ночы чакалі. Ты нам крыху напсаваў. Нам гэты чалавек вельмі спатрэбіўся б. Саша слухала, што казаў Данік, як цудоўную казку, ад якой робіцца святлей на душы і з'яўляецца моцнае жаданне самой стаць такой, як героі гэтай казкі. Яна раптам ціха папрасіла, здзівіўшы брата: Данік, возьміце мяне ў сваю групу, я вам таксама спатрэблюся, я фельчар. Ён доўга думаў, яна чакала, стаіўшы дыханне, нарэшце ён паабяцаў: добра, я параюся з хлопцамі. Саша прыгарнула яго да сябе і прыціснулася губамі да яго ўжо гарачай шчакі.